जगह तो अच्छी है। बस कोच भी अच्छा हो। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरिया, मैं जानू ना जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरबरा है या मेरा मूड बस खरा है। एक खाने से मेडल नहीं आ जाएगी। जो जायका मन मानियों का है वो कैसा रस भरा है, जानू ना जानू ना जानू ना क्यों हजार गुल मोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनिया, जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना। हाँ पप्पा ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। अच्छा चलती हूँ, कुछ सा वेट कर रहे बाय। मैं सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना। इंस्टीट्यूट तो बहुत बड़ा होगा ना, और उधर तो सब धाकड़ी आते हैं। तन्ने आज प्रैक्टिस करी? हाँ, और कुछ सर भी एकदम टॉप के होंगे ना। बड़ी जल्दी है तन्ने वहाँ जाने की, तेरा कोच अब भी मैं ही हूँ। छोरी है समझ के लड़ियो, बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़, बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ कर पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, यो इंची टेप से ना पैगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी। तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी चित कर देगी चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है।